पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई कोई बात आई है तो बोल दो नारायण नारायण नारायण। देखो हरेक आदमी का पशु पक्षी भी शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और शांति का शांति प्राप्त करने का उपाय क्या है उसमें त्याग बताया, त्यागा शांति निरंतरम। खास बात है जो ये संसार है ना, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाला, हरदम नाश की तरफ जाने वाला, उत्पन्न नाश होने वाला, इसने मोह करने से शांति नहीं मिलती। अनंत ब्रह्मांड का आप वो राज्य मिल जाए, वे अनंत ब्रह्मांड के आकर आप ये सामने हाजिर हो जाए, आप वो शांति नहीं दे सकते। ये निर्णय कर लो आप, आपका शरीर, आपका कुटुंब, आपके रुपये पैसे, आपका धन, आपकी जमीन जायदाद कितने मिल जाए शांति मिलने की, नहीं है, नहीं है, पक्की बात है। ये वहम आप लोगों को मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि धन मिल जाए शांति मिल जाएगी, मान मिल जाए शांति मिल जाएगी, आदर मिल जाए शांति मिल जाएगी, प्रशंसा हो जाए शांति मिल जाएगी, निरोग हो जाओ शांति मिल जाएगी, सुख से सो जाओ आराम शांति मिल जाएगी। ये वहम है, वर्षा हो जाएगी शांति मिल जाएगी, खेती हो जाएगी शांति मिल जाएगी, व्यापार नफा हो जाए शांति मिल जाएगी, सब धोखा है। ये सबको मिली है, धन भी मिला है, अच्छे स्त्री पुत्र मिले हैं, खेती भी हुई है, धन भी पैदा हुआ, सब हुआ है, शांति नहीं मिली, इनसे शांति मिलेगी नहीं। सांसारिक वस्तु की तरफ दृष्टि है, इससे शांति मिलेगी, तीनों की मिल करके आप वो शांति नहीं दे सकते। क्यों खुद नाशवान आप वो शांति कर देंगे, अरे इनसे विमुख और भगवान की तरफ लग जाओ, शांति शांति है, शांति शांति, आनंद आनंद है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ी तो मेरे तो बड़ी बढ़िया बात लगी कि असत के तरफ राग है ये अशांति देने वाला है, सत के तरफ प्रेम है यह शांति शांति देने वाला है। इतनी बढ़िया लगी मेरे को बात पढ़ने से, सुंदर एक बात, कैसी बढ़िया बात बताई। सब देवी संपत्ति आ जाएगी, भगवान से समझो, भगवान मेरे हैं, ये संसार अपना नहीं है, संसार की सेवा करो, इनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, अपने पास में देसी सु, नहीं तो मन से तुझो भला चाहो कि सबका कल्याण हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब ही परमात्मा तत्व को जानने वाले हो जाए, ज्ञानी हो जाए, ऐसी भावना रखो और इनकी सेवा करो। संसार सेवा करने के लिए है, ये आपको निहाल करने वाला नहीं है, कोई भी निहाल नहीं करेगा। और परमात्मा को अपना मान लो तो निहाल हो जाओगे, एकदम पक्की बात है। जैसे आग है वो अंगार चमकता है अग्नि में, तब तक अग्नि से अलग होने पर कोयला हो जाता है, वो कोयला हो नहीं उजला, 100 मण सावण लगाए, 100 मण सावण लगा दो तो कोयला उजला नहीं होगा, अरे आग में रख दो चमक उठेगा, वही चमकना आ जाएगा अग्नि में लगता है। ऐसे ये जीव परमात्मा से अलग हुआ है, अब कितना ही उपाय कर दो शांति मिलेगी नहीं, अरे परमात्मा जाते चमक उठेगा, स्वयं शांति मिलेगी, दूसरों को सुख मिलेगा, दूसरे देख कर खुशी हो संग से, उसी दर्शन से, भाषण से, चिंतन से दूसरों को शांति मिलेगी। कब? जब आप परमात्मा के हो जाओगे। कहते कैसे हो जाओ? आप मान लो पूरी नहीं जचे तो कोई परवाह नहीं, पूरी जच्चा जब तो बहुत ही बढ़िया, मैं भगवान का हूँ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो बड़े अच्छे संत हुए हैं, अरे बड़ा भारी दुनिया पर उपकार है, रामायण बना दी है, जिन भगवान से बहुतों को आनंद होता है, जो पढ़ते को आनंद होता है, ऐसा उपकारी संत हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल संत नहीं थे, ये एक ऋषि हुए है, जैसे स्मृतिकार ऋषि जैसे हुए है और कवि हुए हैं, मगर कविता की महिमा नहीं है, उनका भाव उदार था, भगवान के प्रेमी थे, भगवान के प्रेमी होने से वे विलक्षण थे। तो इतनी उसकी वाणी है भगवान महाराज की, वाणी के पढ़ने से शांति मिलती है, कारण क्या है? वे भगवान के हो गए। वे लिखते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात तुम्हारी आज सुध जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण सुध जाए, हो राम को तो राम जी का हो गया। और नाम जब तुलसी तजी कुछ मार कुछ छोड़ दे, और नाम का जप कर और भगवान का हो जाए, मैं भगवान का हूँ, सब सुध जाएगी। वे अनुभव की बात कहते हैं, वे हरेक की बात तमाशा नहीं है, अपनी जानी हुई तोली मिली हुई ठीक तरह से तुल चुरी बात है, पक्की बात है। हो राम को नाम जप, भगवान की हो जाओ, केवल भगवान का हूँ मैं, ये स्वीकार कर लो, शांति जाएगी। और क्या मैं नहीं हूँ, सेवा सबकी करो, बट आशा किसी से मत रखो, आशा ही परम दुख, संसार से जो आशा रखना है ये महान दुख है। संसार से आशा है, आशा ही परम दुखम, दुख नहीं है परम दुखम, और नैराश्यम परम सुखम, संसार से निराश और भगवान की आशा। एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, तुलसीदास चाचन तुलसीदास, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, राम एक राम घनश्याम हेतु चातक तुलसीदास। जैसे चातक पपिया पानी पीता है बदल का ही, ऐसे मैं तो भगवान से राजी हूँ, निहाल जाओ, होए राम को नाम जाओ, ये राम जी हो जाओ, और सब आप राम जी के हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान ने कहा कि मेरे वो सब प्यारे, सब मेरे अंश है, ये तो तुम कैसे पुरुष है, अच्छे है मंदे है, बुरे हैं भले हैं, सदाचारी है दुराचारी है, पापी है पुण्यात्मा है, शुद्ध है अशुद्ध है, कैसे ही है, भगवान के है। अपवित्र से अवित्र कसाई भी है, महान नालायक है, बहुत चोरी करता है, मतलब हिंसा करता है, हत्या करता है भगवान का। भगवान अपनी तरफ से किसी का त्याग नहीं किया है। अब आप अगर मन से बजा मैं भगवान का हूँ, ये चेला बनता है ना चेला, तो गुरु जी को चेला बन, मेरे महाराज का चेला हो गया, इस तरह से आप भगवान के चेले बन जाओ, हम तो भगवान के हैं। मैं तो कभी कभी कह देता हूँ विनोद में, एक ब्राह्मण के कहने से आपका संबंध हो जाता है, कन्या कन्या अपने घर में है उसको ब्राह्मण कहता है बेटा ये तुम्हारे बर है, अग्नि की साक्षी में गठबंधन कर दिया, जाओ बेटा ये तेरे बर है। तो एक ब्राह्मण के कहने से मान लो, तो एक साधु के कहने से मान लो, क्या लेना है, कैसा अनुवाद है लगे बताओ, हम भगवान के हैं। बात सच्ची है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, भगवान के हैं आप, कृपा ही कर दो, मेरे कारण से स्वीकार कर दो कि हम भगवान करें। आज ही अभी अभी पूर्णिमा आ गई बताते हैं, आज कल तो उदय तिथि कल है, पूर्णिमा उदय तिथि कल है, पर आज आ गई ऐसा सुना है। तो पूर्णिम के दिन ऐसा कर दे भगवान के अभी तो हुए। भाई बहन सब ठीक कैसा ही हो कोई जान जरूरत नहीं, अच्छा हो मंदा हो बुरा हो भला हो पापी हो पुण्यात्मा हो कैसा ही हो, बालक कैसा ही हो माँ का होता है, माँ अपनी साफ करती, कादे से मैले से भरा हुआ हो माँ करती साफ, ऐसे है जैसे थे भगवान के हो जाओ भगवान साफ करेंगे, विश्वास रखो भगवान साफ करेंगे, मैं भगवान का हूँ। अपने मन से बहना भी भाई भी सब माने मैं तो भगवान का हूँ। गंगा जी के किनारे सगी प्रतिज्ञा कर दी अपनी, मैं भगवान का हूँ, गंगा माई की साक्षी भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान के दूसरा न कोई या कर लो तो निहाल जाओ, दूसरा न कोई न है अभी तो कोई बात नहीं, भगवान का हूँ, हम भगवान के हैं। जितने भाई बहन सब सबके सब ही सच्ची बात है, ममई वायसो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये मेरा कहने की जरूरत नहीं है, भगवान के मेरा ही अंश है, ये जो जीव है वो मेरा अंश है, तो भगवान के अंश तो है ही आप और जगह लग गए औरों के हो गए ये गलती हुई है, वो नहीं हो पाए भगवान के, हम तो हम भगवान के है जैसे ही ऐसे घबराओ मत भी, हमारे तो पाप बहुत है अन्याय बहुत है, हम तो पापी है, हम तो जो भी नहीं है परमात्मा के लायक नहीं है पात्र नहीं है, ऐसे मत देखो। छोरा माँ का होता है ना, क्यों माँ का होता है, उसमें सुंदरता नहीं है, कोई विद्या नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई धन नहीं है, बस कुछ नहीं है माँ का है, ऐसे आप कैसे हुए भगवान के हैं, क्यों सुधा करे भगवान के, हम भगवान के बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए आज अभी सुधर जाए, वे राम को नाम जपो, भगवान का वो नाम जब राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का वो कर। जैसे लड़की ससुराल की हो जाती है, माँ बाप की न रहकर पति की हो जाती है, ऐसे आप भगवान के हो जाओ, वो तो नया होता है काम, ये नया नहीं है, ये पुराना संबंध है, भगवान सबको अपना माने, भगवान खुद अपना माने, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए सब मेरे को प्यारे है, भगवान शुरू से करे केवल आप हाँ मिला दो, हाँ महाराज हाँ हाँ में हाँ मिला दो, हाँ में हाँ भगवान कहते मेरे हैं, हाँ महाराज आप हम आप हृदय से मान लो, जहाँ भगवान से संबंध माना वहाँ शांति, पाप ताप सब कट जाएगा, चिंता किसी पर मत करो, हो ये राम को नाम जपो, भगवान की होकर भगवान के नाम का जप करो, तुलसी तज कुसुमाल कुसुम मत करो, भगवान के विरुद्ध काम मत करो, नीति से विरुद्ध काम मत करो, मर्यादा से विरुद्ध काम मत करो, शास्त्रों से भगवान की आज्ञा से विरुद्ध काम मत करो, और भगवान का हूँ मैं और नाम जपो, बड़ी शांति मिलेगी, सत्य ही शांति मिलेगी, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघना सहिता भाई, केवल विचार कर लिया गया भगवान तेरे विचारना है, मैं भगवान का ही हूँ, संसार का काम करूँ तो संसार का नहीं मानूंगा भगवान का मानूंगा, ये पंचामृत है, ये पंचामृत याद कर लो, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान की वस्तु से ही कुटुम्ब है, वो भगवान के दोनों की सेवा है, पांच चीज है, वो कदर में मिलेगा रे, मिलता ही होगा देख लेना, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की बाल बच्चा अपना है वही भगवान के, उनका भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, पक्के विचार कर लिया आज से मैं भगवान का हो गया एकदम, भगवान कभी ना नहीं कहते किसी को भी, अपेक्षा सुदुराचार हो, अत्यंत दुराचारी है, पापी है, वो भजते मामन अन्न भाग हो जाए तो साधु साधु मान लो उसको भगवान को भजाने से। तो ऐसे हो राम को नाम जपो, भगवान ही होकर भगवान नाम करे। सज्जन बहुत ही सज्जन की बात है, बढ़िया बात है, शुभम बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े संत कहते हैं, स्वीकार कर ले हम भगवान के। एक भाई नवद्वीप गया था, कलकत्ते में रहने वाला, तो नवद्वीप में वहाँ मारवाड़ी समाज, वो माया कीर्तन करती है, तो वहाँ कोई मारवाड़ी शहर तो वही ठहरते है, वही ठहरे हुए थे वो, तो माया कीर्तन करती है, उनके पास बैठ गया। और माया ने एक दिन उपदेश दिया तो शक्ल ये ऊपर पर आया, तवा स्मृति जी आस थे, अब यम स्वरूप भूते भ्रतम मामा। भगवान के सामने एक बार दो बार क्या कहना बताओ, सकदेव प्रपन्न आए शरण में हो जाए और हे नाथ मैं आपका हूँ ऐसी याचना करे, तो भगवान कहते हैं सर्व पापों से मुक्त कर देता हूँ, सब में काम कर देता हूँ। तो उसने विचार किया, भाई तो बात ठीक है, सत्संग वो जाते नहीं थे, सत्संग की रुचि नहीं थी, और बहुत बहुत तिरस्कार करते अपमान करते, ये क्यों समय बर्बाद करेंगे, ऐसा स्वभाव था। वो कहो तो वो बात सुनी तो गए कमरे में, जिस कमरे में ठहरे थे जार कबाड़ कर दिया बंद, ऊपर धोखे से आ रही थी प्रकाश तो आ रही, वह मैं खड़ा होकर बंद करके, और महाराज ये सच्ची बात है कि हे नाथ मैं आपका हूँ ये कहते हैं, सकदेव प्रपन्न आय तवा स्मृति जाचते, ऐसी याचना करे तो सर्वभूते दादा मैं सबसे अभय कर निर्भय कर देता हूँ, ऐसे बच कर देखो महाराज मैं हृदय से कहता हूँ, ऐसे हाथ जोड़ कर हे प्रभु ये जो बात कहते हैं कहो तो मैं आपका हूँ, ऐसे कह कर लंबा पर दंडोत करी कि आपके चरणों में मैं आपका हूँ। सकदेव प्रपन्न का एक बार कह दिया, सच्चे हृदय से कह करके फिर चलाया, वो याद ही नहीं बात। कलकत्ते में आया तो सत्संग हो रहा था गोविंद भवन में, तो देखा देखो क्या तमाशा है, क्या करते हैं, जहाँ सत्संग अच्छा लगा सत्संग में लग गया, मैं तो सत्संग को चाहता ही नहीं था, ये कैसे मन लग गया, तब याद आया वो मैंने भगवान को कह दिया मैं आपका हूँ, ये बात हुई, उसका जीवन बदल गया। ये कलकत्ते की है, नाम बता दूंगा तुम, लोचन राम जी की बात है, वो कलकत्ते में काम करते थे, गोविंद भवन में काम करते थे, बहुत से जानते हैं लोचन राम जी को, 150 रुपया महीने में नौकरी करी है, 150 रुपया महीने में नौकरी करी थी गोविंद भवन में, क्या कह रहे 150 रुपया महीने नौकरी करी गोविंद भवन में, सही शांत क्या हो सही नहीं है अल्लाह, उनकी बात है, उनकी कही हुई बीते हुए कही मेरे ऐसी बीती हुई बात मैंने ऐसे किया, तो मनुष्य का जीवन बदलता है सच्चे हृदय से, भीतर अपने भीतर में कोई कपट नहीं, सीधे सरल सरल स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान को सरलता बहुत प्यारी है, बच्चा होता है सबको अच्छा लगता है ना, वो सरल होता है, कपट नहीं होती, कपट गांठ मन में नहीं, सब सरल स्वभाव, नारायण ताज भगत की लगी केदार है नाम, तो सरलता से मैं भगवान का हूँ, हे नाथ मैं हूँ ही, मैं आदि तुमको वर्षा, बिसर गये हो निज वर्षा, मैं भूल गया हूँ, तो मैं आपका ही मैं वर्ष हूँ आप कहते हैं, मैं भूल गया, अब भूल गया तो मैं माफ करो, मैं आपका हूँ आवाज से मैं आपका हूँ, करते ही मेरा जो जीवन बदल जाता है। तो इस तरह से आप लोग हो राम को नाम जो फिर नाम जप करो कीर्तन करो, सब विनिश हो जाएगा, भगवान का होने मात्र सब विनिश हो जाएगा, सत्संग करने मात्र से मनुष्य में विलक्षणता आती है। गोरखपुर में सत्संग किया, वो सत्संग भाई गए अयोध्या, तो वो कहते थे कि मैं अयोध्या कई बार आया हूँ, गोरखपुर नजीक पड़ते हैं, अयोध्या दूर नहीं पड़ती है, कई बार आया हूँ, और सत्संग गए लोग अयोध्या और तरह की है, अयोध्या पूरी और तरह दिख है सत्संग करने से, पहले कई बार वैसे नहीं दिख है, तो वो भगवान की पूरी है, भगवान की अयोध्या है, काशी कांसी अवंतिका भी सत्यदेव मोक्षदायक अयोध्या पूरी है। तो जब भगवान को यार सत्संग करे सच्चे हृदय से, तो उसके फर्क पड़ता ही है, फर्क नहीं है। पुस्तक और दिखला जा, गीता पढ़ो गीता और दिखे, रामायण का पाठ करो भगवान का और ये विचार होगा, रामायण का पाठ हो रामायण और तो दिखे विचित्र दिखला जा, रामायण पहले पाठ दे पाठ पहले भी होता था पर वो और तरह दिखे, भाव बदल जाता है भीतर का। तो ऐसे भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, किसी और कहने की जरूरत नहीं, चुपचाप भीतर से हे नाथ मैं आपका हूँ, माता मैंने हे माँ महाराज मैं तो आपकी हूँ, बस आपके चरणों की विधि हूँ मैं, भगवान बाप मान लो, भाई मान लो, पति मान लो, पुत्र मान लो, कुछ मान लो, अपना मान लो, स्वामी मान लो, मालिक आप हो, मैं दास हूँ आपका, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका हूँ। ऐसा विचार होने पर आपके द्वारा पाप नहीं होगा, पाप करते ही संकोच होगा कि मैं भगवान का हूँ, ऐसे कैसे करूँ, स्वतः मन में आवेगी ऐसा काम नहीं कर सकते भाई, मैं भगवान का हूँ, किस घर का हूँ मैं, किस घराने का हूँ, कैसे करूँ, शुद्ध हो जाएगा भाव एकदम, और नाम जप करूँ फिर हो राम को नाम जप, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करूँ, सत्य हृदय से भगवान कैसे ही है वे जाने, वैसा कैसा ही है हमारे मालिक है भगवान, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, बस भगवान गोस्वामी जो कहते हैं कहो तुलसीदास में वार, कहो तुलसीदास मेरो, एक बार ही कह दो महाराज, अब अपने कहो और मत कहो, भगवान ना नहीं कर सकते, भगवान के हम सब हैं, भूल गए हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, गीता में ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत सदात्मा, अनाधिकांश मेरे ही अंश है, पापी है तापी है, अच्छा है मंदा है, भला है बुरा है, जैसा है वैसा ही, बालक कितना ही मेले में भरा हुआ हो क्या माँ का नहीं होता है, क्या स्नान करते माँ का होता है, आधे में कितने में भरा हुआ माँ का नहीं होता, माँ भगवान वो माँ साफ करेगी, माँ करेगी साफ, बालक तो रोता है क्यों करे मेरे स्नान क्यों करा, मालिक माँ को नहीं सुहा था इस बात माँ करती है साफ, ऐसे भगवान करते हैं, भगवान क्यों करेंगे, तुम भगवान के हो जाओ, इतनी बात है। वो होना क्यों होता है कि आपने संसार का होकर भगवान को पूछ दे दी, भगवान से विरुद्ध हो गए, भगवान के विरुद्ध हो गए, भगवान संसार के हो गए, इस बात से होना पड़ता है, नहीं तो होने जरूरत नहीं थी, अगर ये नहीं करते तो भगवान का होने की जरूरत नहीं थी, भगवान का तो है ही, हम ये गलती करी है इस बात से ये सुधारने की बड़ी आवश्यकता है, हो राम को नाम जो भगवान के होगा, भगवान के नाम का जप करो, हे प्रभु हे नाथ हे प्रभु हे नाथ हे प्रभु, मन ही मन से पुकारते रहो, नाम जप करते रहो, हे प्रभु, एक ही प्रार्थना करो, एक ही कि मैं भूलू नहीं, सुबह नींद खुले तब से लेकर नींद आवे तब तक कोई काम करते हो बीच में, हे नाथ आपको भूलो नहीं, नाम जप करते रहो, मिनट दो मिनट दस मिनट पांच मिनट के बाद कहते हे नाथ भूलो नहीं, आठ दस मिनट हो गया गजब हो गया, हे नाथ भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलो नहीं, पांच पांच सात सात मिनट में कह दो, दिन भर सावधानी रखो, पहले कुछ देरी हो गई परंतु फिर निगाह रखो तो ज्यादा हो जाएगा, बार बार कहते रहो हे नाथ भूलो नहीं, भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते हैं ये बात, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं प्रभु आपका हूँ, ऐसे कहते हो, और भूलू नहीं नाथ आपको, भूलू नहीं हे प्रभु, मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान से मदद लो, मदद करने को तैयार, भगवान लाज दे, लदवाई दे, लदवे वाला साथ दे, सब कुछ सहायता करने के लिए भगवान तैयार है एकदम। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप कैसे ही है उस मत देखो, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, अच्छा हूँ, मंदा हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, अपनी तरफ मत देखो, भगवान हो जाओ और उसमें भगवान की तरफ ही देखो। जैसे भरती महाराज चित्रकूट जा रहे हैं, तो जब वे माँ की याद करते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ विचार करते हैं तो खड़े रहते हैं। जब रघुवीर भगवान के स्वभाव को जानते हैं तब तब पद पद उतार धोर दौड़ते हैं, भगवान की स्वभाव इधर देख तो अपनी तरफ देखते हैं तो रुक जाते हैं, माँ की तरफ देखते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं। माँ ने, मेरी माँ ने ऐसा भगवान के साथ बर्ताव किया है, मैं भगवान के सामने किस मुंह से जाऊं, हिम्मत नहीं होती थी। अपने विचार देखते मैंने तो गलती कोई नहीं, तो ठहर जाते हैं। रघुनाथ जी महाराज दयालु है, जोर से दौड़ पड़े, जो भगवान की तरफ देखो भगवान कृपा करेंगे। हमारी करनी मत देखो महाराज, मत देखो करनी हमारी प्रभु, देखो प्रीति तुम्हारी, तुम्हारा वृद्धि तुम्हारा कैसे होगा, मत देखो करनी हमारी, भगवान देखते नहीं है। बच्चा कैसा ही होता है, गलती करता है वो रो देता है, माँ अब नहीं करूंगा, माँ बस माँ को सुबह और ढीला हो जाता है। अच्छा भाई, तो एक जन्म की माँ उसके भी ऐसा आदर होता है, उसका प्रेम होता है। भगवान तो सदा की माँ है, तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु से सखा त्वमेव, तमेव माता च पिता, आप ही माँ हो, आप बाप हो, आप भाई संबंधी कुटुंबी धन संपत्ति विद्या आप ही हो, तमेव सर्व मम देव देव। अनंत माताओं में जो दया आई है वह दया भगवान की है, वो भगवान की है, वो प्रेम है भगवान का है, भगवान खुद में है उसमें, अनंत दया है, अनंत कृपा है, एकदम भगवान की। तो ऐसे भगवान ये नाथ मैं आपका हूँ, ऐसे होगा क्या करो, प्रार्थना एक ही प्रार्थना, ये नाथ मैं भूलू नहीं, ये नाथ मैं भूलू नहीं, नाम जपते रहो करते रहो भूलू नहीं, हर दिन कहते रहो, ये प्रार्थना है बहुत बढ़िया चीज है। जीवन सुर जाएगा सज्जनों, बहुत वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, अब इतना काम करो भगवान के सन्मुख हो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, अरे नाम जप करते हो, अपनी कृपा देखो, मैं भला हूँ बुरा हूँ जैसा हूँ है जैसा हूँ, आपका हूँ अच्छा हूँ तो आपका, बुरा हूँ मैं हूँ आपका हूँ, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टावर उठा लो, जाऊ उड़ा राज में राजा ऊंडी बात विचारो, मैं आपका हूँ, कैसा हूँ जैसा आपका हूँ। भगवान देखते नहीं है, कृपा करते रहते न, प्रभु चित्त चूक किया कि कर्द सुरत सौ बार ये की चूक की याद नहीं आई थी, अरे हृदय की बात को सौ बार याद करते है, हृदय से इसने मेरे को पुकारा है, वो पुकार भगवान स्वीकार करते हैं, तो हृदय से आप कह दो हे नाथ मैं आपका हूँ, कर्द सुरत सौ बार ये की, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु मैं आपका हूँ, सरल सीधी बात है, सिद्धांत की बात है, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, फिर नाम जप करो, गीता का पाठ करो, सत्संग करो, गंगा स्नान करो, एकादशी व्रत करो, जो कुछ कर रहा हो करो, पर भगवान की होकर रहो तो भगवान का उजाला है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा, एक पुस्तक पढ़ा कि तुम कितने बड़ भागी हो, संसार में सिवाय मनुष्य के और कोई नहीं कह सकता कि हे नाथ आप मेरे हो, भगवान को अपना कहने का अधिकार केवल मनुष्य को है, न राक्षस है, न असुर है, न भूत है, न प्रेत है, न पिशाच है, जल तर है, थल तर है, नभसर है, कोई भी मनुष्य की तरह भगवान को अपना कहने वाला नहीं है। तो समझेगा तुम बड़े बड़ भागी हो, मनुष्य शरीर मिला है, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर मिला है, तुम भगवान को अपना कह सकते हो, हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। ये अवसर मनुष्य धर्म में मिलता है, और जगह मौका नहीं, और जगह कह नहीं सकते, राक्षस कह देवता नहीं कह सकते, और कौन कह सकता आप बताओ। ये मनुष्य शरीर की महिमा है, मनुष्य शरीर में कह सकते है, वो भाई अपना बेला हुआ है, भाई हो बहन हो कोई मनुष्य मनुष्य है, ये नाथ मैं आपका हूँ, बड़ा अच्छा मौका है। भगवान को अपना मान सकते हो और भगवान के होकर रह सकते हो, कह दो मैं आपका हूँ, आपका होकर ही रहूंगा। जैसे विवाह होने पर लड़की विवाहित होकर ही रहती है, कुंवारी नहीं होती, कुंवारी नहीं होती, विवाहित होकर ही रहती, सदा के लिए आपका हो गया, विकार हो गया। भगवान को अपना कह सकते हो, भगवान के नाम का ले सकते हो, भगवान का नाम लिरा सकते हो, भगवान का चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन करा सकते हो, औरों को भी चिंतन करा सकते हो, नाम जप करा सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, गीता पढ़ा सकते हो। ये अधिकार केवल मनुष्य शरीर में मिला है, और जगह नहीं है। देवताओं का बड़ा ऊंचा दर्जा है, परंतु ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार मनुष्य जन्म में है, वो जन्म हमारे मिला है। दुर्लभ है ये, दुर्लभ हो मानुष हो देव, इस शरीर में ये बात विचित रहा है, मनुष्य शरीर में। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप कैसे ही हो, भगवान में भगवान के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कपूत भी पूत होता है, सपूत भी पूत होता है, कपूत पूत नहीं होता तो वही है, अच्छा नहीं है, वृद्ध चलता है, मन लड़का है तो लड़का ही। कोई ऐसा लड़का है मुंबई में बहुत उद्दंडता करता है, और यहाँ आकर के वो ऐसा है, खराब ऐसा है, कोई कहते कि ये बैठा नहीं, इनका बेटा है, तुम्हारा बेटा है, हमारा क्या करूंगा, टूट गया मेरा, मेरा ही बेटा तो मेरा ही है, ना तो नहीं कह सकता, ना नहीं कह सकता, वो है तो नहीं है। ऐसे भगवान ना नहीं कहते, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, कह नहीं सकते भगवान। सब प्रिय सब जाए, ना नहीं कर सकते भगवान, कैसे सकते भगवान के हैं हम, सच्चे हैं, अच्छे हैं तो, मंदे हैं तो, कपूत है तो, सबूत है तो, है भगवान जी, भगवान ना नहीं कहेंगे, ना कह नहीं सकते, झूठ कैसे बोलेंगे भगवान, असत कैसे बोले भगवान तो है हम। पर सुधार करने का भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है, आप भगवान के न होकर संसार के होते हो तो भगवान के मन में आवे तो करे क्या, आप मानते ही नहीं, और जब भगवान हो जाते हैं तो भगवान के ऊपर की मौज आ जाती, अब ये तो सुधार करो भाई, ये तो मेरे शरण आ गया, अब चिंता दीन दयाल कौन मोह बन सदा आनंद, अब चिंता भगवान को लगेगी, चिंता दीन दयाल को मोह बन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री राम दास को, जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, चिंता दीन दयाल को भगवान को है, हमें थोड़ा आनंद है, भगवान पालन करेंगे। ऐसे सच्चे हृदय से हे नाथ मैं आपका हूँ, हृदय से ऐसे स्वीकार कर ले, आज से भगवान का हो गया, पहले से भगवान का है ही, कई बार नहीं बात कही है, जिन भाई बहनों ने स्वीकार कर लिया वो तो है ही अपने, और नहीं हो तो नया कर लो कर लो, और पहले है तो है ही, हम भगवान को है, भगवान हमारे है, हमारे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मारे मीरा बाई को सिद्धांत कितना बढ़िया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, शरीर ही मेरा नहीं है, अध्यम मेरी नहीं है, सूक्ष्म सही कान सही कोई मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल एक भगवान है, केवल गिरधारी गिरधर गोपाल, ऐसे भगवान को याद कर लो, और हरदम मस्त रहो, मैं भगवान का हूँ। ऐसे सज्जनों को देखा, गीता कमेटी में एक सज्जन आ गए, राजी हो जाए, बोले मैं गीता कमेटी में आ गया, मैं भगवान का हो गया, मेरा गदगद हो गया, बार बार मस्त हो जाए, वो कितना स्थान मिल गया, मैं तो भगवान का हो गया। मामूली कोई शेठ का हो जाए जिकेरे भी बात इज्जत हुए, राजा कोई हो जाए इज्जत हुए है, मैं भगवान का हूँ, इससे बढ़कर कोई युवा नहीं है, नहीं होगा, नहीं कोई बढ़कर हो सकता ही नहीं, इतने महान भगवान, न त्वत समोस्त भैदिका कुतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं है। नारद जी महाराज अर्जुन जी कहते हैं, आप लोग सबसे बड़े, आपके समान भी कोई नहीं, आपसे अधिक कौन होगा, सबसे श्रेष्ठ भगवान उसमें मैं आपका हूँ, नौकरी करी, कितनी बढ़िया बात है। ना कह सकते नहीं भगवान, भगवान ना नहीं कहते, कोई भी शरण भगवान खुद कहते हैं, शरणागत कहते अनुमान अपना आयुध समझ करके जो शरणागत को स्वीकार नहीं करता, तेदर पामर पाप में तेने विलुपता, वे पाप में उनके देखने से पाप लगे, जो शरणागत का त्याग कर दे तो भगवान ऐसा भगवान त्याग करेंगे, भगवान कोई त्याग नहीं करेंगे, त्याग अब भी नहीं करते हैं, आप शरण नहीं होते हो तो भी पालन करते हैं, कैसे ही हो जाए भगवान पालन करते हैं, भगवान के दिए हुए अन्न से भूख मिटती है, भगवान के जल से प्यास मिटती है, भगवान के वायु से श्वास लेते हैं, भगवान की जमीन पर फिरते हैं, बिना त्याग से सब भगवान देते हैं, अपने पालन करते हैं, यार हो जाओ फिर तो कहना ही क्या है, यो ही विश्वम भरो देवा सकम भक्तानुपेक्षते, संसार मात्र अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाले क्या भक्त का पालन नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता ही, इस बात से निश्चिंत हो जाओ, निर्भर हो जाओ, भगवान के हम तो हे ना आजाद के पर कुसंग न करे उल्टा न चले, इसी बात भी गलत है, भजन स्मरण जितना हो करो, आचरण जितना शुद्ध हो उतना करो, सब शुद्ध न हो तो भी अशुद्ध मत करो, विपरीत मत चलो, शास्त्र से वर्ण धर्म मर्यादा से भगवान के वचन से भगवान के सिद्धांत से उल्टा मत चलो, कुसंग कुसंग का मत करो, तभी कुसंग कुसंग का त्याग करो, उल्टे नहीं चलना, शुद्ध जितना चल सको जितना चलो, जितना हो सके उल्टा नहीं, हुए राम को नाम जम तुलसी तजी कुसुम आज कुसुम का त्याग कर दो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो भीतर से, और भगवान को पुकारे फिर चिंता की बात नहीं, अब चिंता दीन दयाल को, अब चिंता हमारी नहीं, हम चिंता क्यों करें, जो जाको शरणो लियो ताका ताकी लाज, उनके जल मछली चले वे हो जात गजराज, जोर से नदी में बाढ़ आती है तो गजरा दूसरे पुत्र हो जाता है, मछली छोटी से गए धारा पर चल गए, धारा ऊपर धारा पड़ रही है और धाराधार ऊपर चल गया, सामने पवन की तरह सब जला रहा जोर से सामने चल जाए, जो झाको शरण हो गई ताकि ताकि लाज, जल उसको मना नहीं करता, मछली ने शरण ले लिया, जल हुआ जल छोड़ रह नहीं सकती, जल छोड़ मर जाए, ऐसा शरण लिया तो जल ने इतनी खुली दे दी, कितने घूमो किस तरह घूमो किस तरह, ऊपर से धारा पड़ती है वो धारा धारा चल जाओ, छोटी सी छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी सी बात है, शाम धारा पकड़ चल गया, क्योंकि जोश राको शरणों नहीं होता था आश्रय ले लिया, अरे हो जा गजराज क्योंकि वो तो जंगल में रहना भाई, ऐसे भगवान के चरणों शरण हो, मैं भगवान का हूँ, सच्ची बात है सिद्धांत बात है, भगवान तो पहले से मानते ही है अपना कर दे, हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो, नाम से पूछते रहो कीर्तन करते रहो, आप बताओ तो पुकारो, जब आप बताओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मन न लगे तो भगवान पुकारो, तुम्हारा मन नहीं लगता है, मेरा मन नहीं लगता नाथ मैं क्या करूँ, हे प्रभु मैं क्या करूँ, भाई वो हमारे हैं, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौन, भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है, कौन होगा महाराज, भगवान हमारे सब अवगुण देखते हैं, गुण देखते हैं, कण कण की बात जानते हैं, पर भगवान के सन्मुख होते ही भगवान आंख भेज देते पर वाले आज स्वीकार कर लेते हैं, रात भी ने पर याद रहती थी, भगवान कैमरे ऐसे ही वो छपते ही बुरी बात छपते ही देखते ही नहीं, वो समझ महाराज गए मेरे प्रभु अवगुण चित्र धरो, मेरे अवगुण चित्र धरो, एक लोहा पूजा में रख एक गर्भ बधिक पर एक पूजा में लुवाया था, एक वह पशु काटने के लिए बड़ी घर में नजर पशु काटता है, पर पर्स लग जाए तो वो चंदन खर्च कंचन खर्च करो, ऐसा नहीं वे पूजा वाले को कर दे, ये तो बड़ा अशुद्ध है। जैसे मैं तो मेरा सत्यधर हूँ, मैं आपका हूँ, अब कैसा ही हो कैसा ही हो आपका हूँ, पर मैं निर्शक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, शोक की चिंता की शोक की बात नहीं है, भय की बात नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, दयालु भगवान है, दया काम वही करती है जो अपात्र का भी कल्याण करे, पात्र और शुद्ध उसको शुद्ध करे तो उसमें क्या आश्चर्य है, भगवान शुद्ध कर देते हैं, भगवान ख्याल नहीं करते, भगवान वो याद करते जो मेरा है ये, क्यों भगवान का पहले से ही है, अब कितने विमुख हुआ विरुद्ध चला, परंतु शरण आते ही करे कोई बात नहीं है, सूर्य भगवान को 6 महीना 12 महीना कोई इतना देखे तो देखने पर उसी क्षण दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वर्ष भर टाइम नहीं दे तो महीने भर मैं भी नहीं दिखूंगा, एक तरह की बात नहीं, जब देखे तो विश्व दिख जाएगा, कितने विमुख रहे भगवान से पर सम्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अंदर से तब, कितने विमुख रहे कितने ही अपराध किया, बाली ने कहा प्रभु अब मैं पापी अंतकाल में तो अंत में आपका दर्शन हो गए, अब भी मैं पापी रहा, तो महाराज खुश हो गए, सिर पर हाथ रख दिया, बोल असल सदगरी जीता रख देगा, कितनी अनुविधि भगनी शुद्ध नारी शोषण कठियाई सुधारी विनय विलोक और मैंने कुदरसी देखे उनको मारने से पाप नहीं लगता, ऐसा तू पापी है, उसने कहा महाराज मैं अभी पापी रहा नहीं, सब बातें भगवान भूल गए, सिर पर हाथ रख दिया, अब बोल असर कर दो प्राण रख दो ये कर दो, महाराज अब नहीं पाप, इससे बढ़कर मिलता कहा मौका मिलेगा, आपके चरणों में मरना है इससे बढ़कर क्या मिलेगा, तो प्रभु मैं आ गया अब भी पापी हूँ, मैं पापी रहा अब भी, प्रभु अजो मैं पापी अब भी, अंत काल गरी दो ऐसे भगवान में शरण हो जाओ, फिर मन में हो तो अब पाप ताप है जो भगवान जाने वो शुद्ध करेंगे, अपनी दृष्टि से शुद्ध रहो, अपनी दृष्टि से ठीक रहो, फिर भगवान करेगा सब, और भगवान करने से जो पवित्रता होती है वो पवित्रता अपने करने से नहीं होगी, अपने कहाँ तक पवित्रता करेंगे, कहाँ बल है इतना, कहाँ विद्या है, कहाँ योग्यता है, कहाँ ऐसा पुरुषार्थ है, भगवान की कृपा से होगा, कृपा का भरोसा रखे आप लोग, कोई राम को नाम को तुलसी तरी को सुना सत्य हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, सचनो ये मुफ्त में काम है, ये शरणागति का गाय घाट है, गाय घाट सरोवर होता है ना तो सीढ़ी में कोई जाने गाय घाट सीधा होता है, चीजें भी चल जाती चल जाती, ये शरणागति गाय घाट है, भगवान इसी दशा सबके लिए शुभ कोई हो सब आ जाओ, भगवान का बड़ा उदार दरबार है, उदार किसी के लिए मना ही नहीं है, अब कोई आवे नहीं उनकी मर्जी है, पर आवे तो भगवान ही मना नहीं, अब चेत सुदुराचार हो भजते मामले दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी भी भगवान का भजन करे, अनन्य भाग का अर्थ ये नहीं कि तेज धारा व चिंतन भगवान का, भगवान का हो गया, जैसे स्त्री होती है पति की हो गई, अब रात्रि जो पति का ध्यान करे ऐसी बात नहीं है, पति की हो गई अब और की हो नहीं सकती, पति की हो गई हो गई हो गई, ऐसे भगवान के हो गए हम, भगवान के थे ही पहले से भूल गए थे, अब भूल मिट गई, अब भगवान के हैं, सच्ची बात आदु समुद्र विचार भगवान कहते हैं भगत महाराज आदि का आप विचार करो, पहले आप विचार करो मैं आपका हूँ, वो याद कर कहता है भगवान थोड़ी भूले हैं, भगवान भूल गए, मैं आगे तुम्हारे अंशा दूसर की ओर भविष्य में भूल गया, मेरी भूल होगी महाराज, बस अब मैं आपका हो गया। भूल सब माफ हो जाती है, भूल है कितना ही अवगुण किया कुछ भी है, भगवान के चरणों में शरण हो गया, सर्व पाप विमोक्ष संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, कोई तुम्हें पाप नहीं। अर्जुन काल में पाप में वाश्री स्मान है आता ही नहीं आता है, मेरे पाप लगेगा कि सब पाप सब मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, वहां में एकदम शरण हो गया, अनन्य शरण हो जाए, सर्व पाप में मोक्ष हो, सब पाप से मुक्त कर दूंगा, निश्चिंत हो जाओ, शरण होकर चिंता छोड़ दे, किसी बढ़िया बात है, मां सोचे चिंता मत कर, मेरा शरण लेकर फिर चिंता तुम क्यों करता है, चिंता हम क्यों करें, आपके शरण हुए, अब चिंता करे तो भगवान करे, चिंता दीन दयाल को मोगा सदारण भगवान करो चिंता, कितनी बढ़िया बात है, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंग हो जाओ, निशोक हो जाओ, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, गिरमाई की ये बात बहुत बढ़िया कि मेरे तो गिरधर को पाल दूसरा न कोई, सब बदल जाएगी बात, सब मुफ्त में कल्याण गया, मुफ्त में स्वाभाविक, अपने कुछ करना नहीं है, करेंगे भगवान, करना हो सो भगवान करो, हमें क्या करना है, हमें क्या मतलब है, हमारे तो भगवान ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, आनंद भाव केवल भगवान के मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, जरूरत नहीं दूसरे की, भगवान के समान कोई है नहीं तो बड़ा कोई कैसा होगा, शरण हो गए, सच्ची बात है कि भगवान ने सबको शरण ले रखा, मात्र जीव को भगवान ने अपने ले रखा है शरण में, सबका प्रबंध करते हैं, पाप है पुण्य है इनके फल भुगता रहेंगे, नरक और स्वर्ग कई जगह बना रखी है, जैसे पाप है उनके जो भुगताने के लिए सबको अपना रखा है, नहीं तो कह सकते महाराज आप नरक में क्यों भेजते हो, कि तू पूछने वाला कौन, मेरे हैं, मैं नरक में भेजूंगा, स्वर्ग में भेजूंगा, जहां भेजूंगा, तू पूछना तू कौन, ये तो भगवान ने अपना मान रखा है, केवल अपनी तरफ कसर है, अपनी अपने कराए नाथ ने अपना सबको बड़ा बनाया, सब पूरा बड़ा बनाया, केवल हाँ हाँ करना, हाँ हाँ स्वीकार करना, केवल इतने शिल्पी का विचार, कितनी बढ़िया बात है, सब काम भगवान करेंगे, बच्चे का काम सब माँ करती है, और करते में उसको आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, गाय भी है, चारे में गोमूत्र गोबर पड़ जाए तो गाय वो चारा नहीं चरती, बछड़े के लगे हुए मल को चाट कर साफ जीभ से चाट कर ठीक कर देती, और चाटने में गाय का दूध बढ़ता है, बच्चे को धो दिया जाए तो दूध कम होगा, ज्ञान जितने बच्चे को चाटे जोता दूध बढ़ेगा, प्रसन्नता होगी, ऐसे भगवान अपने भक्तों का मैल धोने में शुद्ध कर दिया, धोबी होता है कपड़े धोता है पर ज्यादा मैला होता है उसमें आनंद आता है, उसको ऐसे भगवान को आनंद आता है, शरण हो गया भगवान, फिर भगवान का है अपनी चीज को सब शुद्ध कर लेते हैं, किसी को चीज दे दी जाए वो अपने शुद्ध करे अपने, कैसी बढ़िया बात है, तो भगवान शुद्ध करेंगे फिर क्या मिलता है, नहीं सकते उत्साह पूर्ण मैं आपका हूँ, केवल स्वीकार करें, केवल स्वीकार मैं आपका हूँ, अनन्य भाव से भरते भाव, अनन्य भाव साधु रेवा संबंधव्य, उसमें साधु पड़ा कहते साधु मान लो, क्या मान साधु पड़ा ना दिखे तो कोई परवाह नहीं, वो सब हो जाएगा ठीक, क्षिप्रम हो जाए बहुत जल्दी धर्मांत हो जाएगा, शाश्वती शांति सदा शांति प्राप्त हो जाएगा, इस वास्ते बड़े उत्साह से भगवान को जाओ, नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 9 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम